fader nedda til nå. Nistings kulde utøka. Ingen kan næsten vi, for at folk er ute med. Han er noe flotta, løkken og heilen hans noe er. Øyen lyser åtta, og må alle fanka hvis det skjer. Og hun er fel. Og fra klipper han klar, og fra til meg. En han langer til å leve, og fra oss en så var det livet vel. Han er noe flotta, løkken og heilen han slår. Øyen lyser åtta, ingen vånen vet nå hvernig fer. Han er sikkert glad, utskuffet vel. Sikkert glad, en av gav vel. Feir ingen grill, og bunten i bøl. Enkel vil jeg, og sjalt band i høl. Av en god hel. Hver en sekund er feien av fôr. Hver en sekund undren vekkur er falla sikker fôr. Hver av hasser, hver av skasser er feien av fôr. Hver en sekund undren vekkur er falla sikker fôr. Tony Render.